ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणवशाखी अभ्यदारुणिक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात तत्सर्वम अभवत, यहां तक की चर्चा हो गई। वागे तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धिता सैव तद अभवत तथर्षीणां तथा मनुष्याणां, इसके आगे व्याख्या होनी है। तद यो देवानां प्रतिबुद्धिता सैव तद अभवत, इस वाक्य की व्याख्या होनी है। अब यही है ठीक है। यथा अग्निहोत्र आदि मनुष्यादि जाति मंतम अर्थित्वादि विशेषण मंतम च अधिकारिणम अपेक्षते, वेद्रे की दृष्टांत है। जिस प्रकार अग्निहोत्र आदि जो कर्म होते हैं वह कर्म मनुष्यत्वादि जाति मंतम, मनुष्य जाति अग्निहोत्र आदि करेगा जाति वाला, और अर्थित्वादि अर्थी दक्ष कुशल होना चाहिए, और द्विजन्मा होना माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई होना चाहिए, दक्ष कुशल होना चाहिए, और कर्म के बारे में जानकार रखने वाला होना चाहिए। ये सब अधिकारी की अपेक्षा रखते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म। जिस प्रकार यथा अग्निहोत्र आदि मनुष्यत्वादि जाति मंतम, जो मनुष्यत्वादि जाति वाले की अपेक्षा रखते हैं उसमें भी मनुष्य जाति सभी अग्निहोत्र आदि नहीं करे, क्या है अर्थित्वादि विशेषण मंतम, अर्थित्वादि हो चाहता हो स्वर्ग चाहता तो अग्निहोत्र करेगा, अर्थित्वादि विशेषण वाला को अधिकारी नाम अपेक्षते, ऐसा अधिकारी की अपेक्षा रखते हैं अग्निहोत्रादि कर्म। न तथा ज्ञानम यदि वक्तुम, ज्ञान ऐसा नहीं है, सभी अधिकारी होते हैं ज्ञान के लिए, अग्निहोत्रादि कर्म के समान विशेष अधिकारी नहीं, सभी अधिकारी होते हैं ज्ञान के लिए, यही है। न तथा ज्ञानम दृष्टांत जो दिया है वेद्रे की दृष्टांत दिया, न तथा ज्ञान यदि वक्तुम यही कहने के लिए, तद यो यो देवानाम इत्यादि वाक्यम तद अक्षराणि व्याचस्ते कहा, तद यो देवानाम प्रतिबुद्धिता सैव तद अभवत इत्यादि वाक्य है, उसके शब्दावली का व्याख्या, अक्षर माने शब्दावली, शब्दावली का व्याख्या करते हैं भाष्यकार। एक टीकाकार ने कहा, टिप्पणियां चार पांच छह हैं, चार में कहा जातिवंतम, जाति अभिमानवंतम, मैं मनुष्य हूं ऐसे जाति में, मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि अभिमान रखने वाला, अग्निहोत्रादि का अधिकारी वही होता है। जाति मंत्र माने जाति अभिमान बनता, वो जाति में अभिमान है जिसका, मैं मनुष्य हूं मनुष्यत्व तो मेरे भाई इत्यादि, अर्थित्व आदि अर्थी भी होना चाहिए, चाहता भी हो तभी करेगा, मनुष्य होने मात्र से अग्निहोत्रादि नहीं करेगा, अर्थित्व आदि कहा माने अर्थी दक्षो दिजोहम बुध इति मतिमान कर्म सुक्तो अधिकारी, ऐसा स्वराज्य सिद्धि में माने विद्यारण्य स्वामी जी ने स्वराज्य सिद्धि में ऐसा कहा है, कर्म के अधिकारी कौन होते हैं अर्थी, स्वर्ग चाहता है तो एक एक करने का अर्थी होगा, कर्म के अधिकारी अर्थी, स्वर्ग चाहने वाला कर्म करेगा अर्थी, दक्ष कुशल कर्म करने में कुशल हो, और द्विजो हम ऐसा अभिमान हो मैं द्विजन्मा हूं माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई हूं, और बुध माने ज्ञानी हूं, ज्ञानी माने कर्म संबंधी ज्ञानी हूं, ज्ञाता हूं कर्म के ज्ञाता हूं, किस प्रकार कर्म करना मुझे ज्ञान है, इति मतिमान ऐसे बुद्धि वाला, ऐसा जो मतिमान बुद्धि बुद्धिमान जो होगा कर्म से उक्तो अधिकारी, कर्म में कहा गया अधिकारी, इति स्वराज्य सिद्धि उक्तानी विशेषणानी वेतव्यानी, स्वराज्य सिद्धि में ऐसा करके बताया है, श्रुति में है किंतु स्वराज्य सिद्धि में विद्यानंद स्वामी जी ने उल्लेख किया है कि श्रुति में ऐसा कहा है माने कर्म के अधिकारी वो होते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म का अधिकारी यही है, माने मनुष्यत्वादि जाति वाला हो, जाति में अभिमान रखता हो, और अर्थी हो दक्ष हो द्विजन्मा हो बुध हो माने ऐसे बुद्धि वाला प्रतिपान हो वो कर्म के अधिकारी होता है। ज्ञान में ऐसा नहीं है, सभी देवता भी अधिकारी हो मनुष्य अधिकारी होता है अग्निहोत्र में, किंतु ज्ञान में देवता भी अधिकारी है ये बोल रहा है, सभी अधिकारी होते हैं ज्ञान के लिए, ये कहना है। इसलिए छह की टिप्पणी का अर्थित्वादि विशेषण से जो अर्थित्वादि विशेषण है ना, वह अर्थित्वादि विशेषण से साधारणत्व भी साधारण है, सभी चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं, सभी अर्थित्वादि विशेषण साधारण होने पर भी मनुष्यत्वादि विशेषण अनियतम इति वक्तुम इत्यर्थ। मनुष्यत्वादि जो विशेषण है कर्म के अधिकारी पर से वो अनियत है, मान मनुष्य ही ज्ञान का अधिकारी होगा ऐसा नहीं है। यहां अर्थित्व समान होने पर भी, अर्थित्व देवादि भी समान होते हैं, मनुष्य जैसे चाहता है देवता भी चाहते हैं, किंतु मनुष्यत्व जो है वो होगा, वो माने ये विशेषण अनियत है, व्यभिचारी है, जहां मनुष्यत्व नहीं हो वो भी ज्ञान का अधिकारी होता है, यही कहना है। इसके लिए यही कहने के लिए तदियो देवानाम इत्यादि वाक्यम तदक्षाणी व्याचे टीका में कहा, तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तद अभवत तथर श्रीराम तथा मनुष्याणाम इत्यादि वाक्य है, उसके शब्दावली का व्याख्या करते भाष्यकार। ये कहा तत् माने तत्र, तदियो देवाना में तत्पद का अर्थ तत्र, तद माने तत्र, यह है उसमें यो देवाना, यो देवाना मध्य निर्धारण में श्रेष्ठ देवताओं के मध्य में प्रतिबुद्धता माने प्रतिबुद्धवान जो ज्ञात ज्ञानी हो गया, अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर गया, जैसे वो ब्रह्म ने ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके सर्वात्मभाव को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार देवताओं में भी तदियो देवाना मध्य प्रतिबुद्धता माने प्रतिबुद्धवान ज्ञानी हो गया, अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त कर गया, प्रतिबुद्धवान आत्मान यथोक्त है ना विधिना, आत्मा को अपने को जाना किसे पूर्वोक्त विधि के अनुसार, जैसे ब्रह्म ने जाना उसी प्रकार यथोक्त है विधिना, इसी प्रकार से सएव प्रतिबुद्ध वही जो माने ज्ञानी हुआ जो देवता है वही स आत्मा, तद अभवत माने ब्रह्म, तद ब्रह्म अभवत, तद माने ब्रह्म, सएव तद अभवत, तद का अर्थ ब्रह्म, वही देवता ब्रह्म हो गया, अन्य देवता नहीं हो पाए, जिस देवता ने आत्मा को जाना वही देवता ब्रह्म हो गए, अन्य नहीं रहा। तथा ऋषिणाम उसी पर तथर श्रीणाम उसी प्रकार ऋषियों में, जिन ऋषियों ने आत्मा को जाना वही ऋषि ब्रह्म हो गए, तथर श्रीणाम तथा मनुष्याणा जो मध्य उसी प्रकार मनुष्यों के बीच में भी जिसने परमात्मा को जाना वही परमात्मा रूप हो गया, सर्वात्मा की प्राप्ति उसको हो गया, अन्य को नहीं। देवाराम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षा न ब्रह्मत्व बुद्धिया उचित है, देवाराम जो आया ना ये लौकिक दृष्टि के आधार पर देवता का, ब्रह्म दृष्टि के आधार पर तो ब्रह्म दृष्टि में तो कोई है ही नहीं, एक ही है, वहां देवता हो नहीं सकते, मनुष्य भी नहीं ऋषि भी नहीं हो सकते, ये देवानाम जो कहा है इत्यादि, देवानाम ऋषिराम मनुष्याणाम जो बोला तो क्या है, लोक दृष्टि अपेक्षा लौकिक दृष्टि की अपेक्षा है, लोक व्यवहार की दृष्टि में देवता है इसको लेकर के कहा, न ब्रह्मत्व बुद्धिया उचित, ब्रह्मत्व बुद्धि से देवादि है ही नहीं, क्या कहेंगे देवानाम, तदियो देवानाम मध्य देवानाम प्रतिबुद्धता आदि, देवता ही नहीं ब्रह्म बुद्धि में, ऋषि ही नहीं मनुष्य ही नहीं, एक ही बुद्धि है ब्रह्म बुद्धि, तो ब्रह्म दृष्टि से नहीं कहा, लोक दृष्टि किसे कहा है, लोक व्यवहार दृष्टि से, लोक व्यवहार में देवता है मनुष्य है ऋषि लोग हैं इसलिए कहा गया, ब्रह्म बुद्धि से नहीं है ये बता रहे भाषिका, देवानाम इत्यादि आदि से लेना तथा श्रीराम तथा मनुष्याणाम ऐसा है ये जो कहा गया है ना, वहां लोक दृष्टि अपेक्षया माने टिप्पणी में कहा अज्ञ लोक दृष्टिया, अज्ञानी जो लोग हैं ना अज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं उनकी दृष्टि से कहा, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, न ब्रह्मत्व बुद्धिया उच्चते कहा, ब्रह्मत्व बुद्धि से देवानाम ऋषिराम मनुष्याणाम नहीं हो सकता, दो नंबर पर कहा तत्व दृष्टिया, ब्रह्मत्व बुद्धिया तत्व दृष्टि, आत्मबुद्धि से लेकर एक ही है, उस दृष्टि से नहीं कहा, श्रुति जो बोल रही तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तद भवत तथा ऋषिराम तथा मनुष्याणाम जो देवता का नाम ऋषि का नाम मनुष्यों का नाम ले रही है, लोक दृष्टि से कहा, अज्ञानी की दृष्टि से बोला, वास्तविक ब्रह्म बुद्धि से नहीं ब्रह्म दृष्टि से नहीं हो, ब्रह्म दृष्टि में तो एक ही है, क्यों पूरा पुरुष आविशत ऐसा श्रुति में है, पुरुष शब्द का द्वितीय का बहुवचन पुरा, ये पुर शरीर इन शरीरों को, पुरुष माने परमात्मा, आविशत परमात्मा ही सब शरीर में प्रविष्ट है, प्रविष्ट हुआ है पुरा, पुरम पुरौ पुरा द्वितीय का बहुवचन है, जितने पूर बने ये शहर बने ये जो शरीर पूर है ये, तो इसमें सभी पूर में निवास है, प्रवेश किया है, केवल देवताओं के शरीर में ही नहीं है, प्राणी मात्र के शरीर में प्रविष्ट है वो, इसलिए ज्ञान के अधिकारी सभी होते हैं, ये कहना चाहते हैं। पूरा पुरुष आविशति सर्वत्र ब्रह्मैव अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्टम इति अवचाम, ब्रह्म ही सर्वत्र अनुप्रविष्ट हुआ है, सृष्टि करके पश्चात प्रविष्ट हुआ है सारे शरीरों में, यह हम पहले कह चुके हैं, भाष्यकार कहते हैं। इसलिए ब्रह्म दृष्टि से यहां पर देवता आदि हो नहीं सकते, सभी शरीरों में प्रवेश करने वाला ब्रह्म ही है, ब्रह्म दृष्टि में तो एक ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए जो तदियो देवाराम आदि जो कहा है अज्ञानी की दृष्टि से बोला है, अज्ञानी की दृष्टि में देवता है, ऋषि है, मनुष्य है, इसको लेकर कहा, उस ब्रह्म दृष्टि से नहीं है, यही कहा। अतः इसलिए तीन नंबर गिरपण में सर्वत्र ब्रह्मण प्रवेश आता था, कहा था सभी शरीरों में ब्रह्म ही तो प्रवेश है ना, क्यों पूरा पुरुष आविशत ऐसा आया है, पूर्व माने शरीर, ये शरीरों को शरीरों में पूरे सभी शरीरों में वो पुरुष माने परमात्मा वही प्रविष्ट है, यहां तत्सृष्टवा तदव अनुप्राविशत, इसको बना करके इसमें प्रविष्ट हुआ है वो, यही कह दिया। अतः अर्थ कर दिया सर्वत्र ब्रह्मण प्रवेशात, सभी शरीरों में ब्रह्म ही प्रवेश है, तो ब्रह्म बुद्धि से तो एक ही है, ब्रह्म ही है वो, इसलिए जो देव देवता आदि का जो नाम लिया जा रहा है अज्ञानी की दृष्टि से है, लोक दृष्टि से है ये। अतः शरीरादि उपाधि जने तो लोक दृष्टि अपेक्षा, यहां जो शरीरादि उपाधि को लेकर के ना जो लोक दृष्टि हो जाती है, ये देवता है शरीर को लेकर बोला जाता है, देवता है, मनुष्य है, ब्राह्मण है, अमुक जो बोला जाता है शरीर को लेकर बोला जाता है, आत्मा भी तो नहीं है मनुष्यत्व आदि। अतः शरीरादि उपाधि जनित, शरीरादि उपाधि से उत्पन्न जो लोक दृष्टि है, लोक दृष्टि किससे उत्पन्न होती है, शरीरादि जो उपाधि है उपाधि से उत्पन्न है लोक दृष्टि, शरीर को लेकर के ही बोला जाता है मनुष्य है, देवता है, ऋषि है, तथा शरीरादि उपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षा देवानाम इत्यादि उच्यते, उसी दृष्टि से कहा यो देवानाम प्रत्युत्यता, वो शरीर को लेकर के कहा, माने अज्ञानी की दृष्टि में है, माने तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो एक ही ब्रह्म ही है, अतिरिक्त तो सही नहीं, यहां ये देवानाम बोलना भी नहीं बनता, ऋषिणाम मनुष्याणाम बोलना नहीं बनता, परमार्थ तस्तु वास्तव्य तो देखो, ये तो शरीर आदि को लेकर के देवानाम इत्यादि कहा गया, परमार्थ तस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैव अग्रे आशीत प्राक प्रतिबोधात्, माने उस शरीरों में देव शरीर मनुष्य शरीर जो 84 लाख योनियां जो माने जाते हैं सारे शरीरों में, उन शरीरों में वास्तव में तो वही ब्रह्म ही अग्रे आसित प्राग प्रबोधात, ज्ञान से पहले ही ब्रह्म ही था वह, किंतु अज्ञान के कारण अब्रह्म मनुष्य मान के बैठा था, देवता मान के बैठा था अज्ञान के कारण, किंतु प्रतिबोध प्राग प्रतिबोधात कहा, ज्ञान से पूर्व अवस्था में भी ये सब ब्रह्म ही है, सब सारे शरीर में प्रविष्ट ब्रह्म ही है, परमार्थ देह ये तत्र तत्र ब्रह्म ही वह, उस शरीरों में तत्र तत्र तस्मिन तस्मिन शरीर है, उस शरीरों में ब्रह्मैव अग्रे आशित, पहले ब्रह्म ही था, माने का प्राक प्रतिबोध अग्रे है, माने ज्ञान से पूर्व अवस्था में भी ब्रह्म ही था वो सभी शरीरों में, तो उस दृष्टि से देखने पर देवादि कहना बनता नहीं है, इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से कहा गया, जो जिसको शरीर दिखाई पड़े वो अज्ञानी है, अज्ञानी के दृष्टि में तदियो देवाना प्रतिबोध इत्यादि कहा गया, ये कहा प्रतिबोधात देवादि शरीर अन्यथा एवं व्यापार बानो, ब्रह्म था किंतु देवादि शरीर में अन्य प्रकार से दिखाई देता था, किस रूप में देवता शरीर से दिखाई दे रहा था, मनुष्य में मनुष्य शरीर से था, तो ब्रह्म था किंतु अन्य था एवं विभाव्यमान, अन्य प्रकार से ही विभाव्यमान था, माने ये दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं विभाव्यमान, अच्छा एक नंबर अध्यस्त समस्त अनात्म धर्म विशिष्टतया प्रतिभान, ये कहते हैं माने अज्ञान काल में था तो ब्रह्म ही था किंतु सारे शरीरों में होते हुए कि रूपांतर से दिख रहा था, जैसा अध्यस्त समस्त अनात्म धर्म विशिष्टता तैयार, अध्यस्त जो समस्त अनात्म धर्म है, देवत्व धर्म मनुष्यत्व धर्म इत्यादि सब ये अनात्म धर्म है, उस रूप से प्रतीयमान हो रहा था, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ऋषि हूं, ऐसा ऐसा अभिमान हो रहा था, किंतु था तो ब्रह्म ही था वो, जो सभी शरीरों में प्रविष्ट वही है, तद आत्मान अवेत इति अवेत तथैव च सर्वम अभवत, स्थिति में क्या है वो ब्रह्म ने अपने को ही जाना, तथैव सर्वम अभवत, उस देवता ने भी अपने को अपने स्वरूप को जाना, उससे क्या हुआ, सर्वरूप हो गया देवता। तदियो देवाना प्रतिबुद्धि तो सही होता था भगवान, वही वही हो गया, ब्रह्म हो गया। ये कहा ठीक है, कहते हैं यथोक्त ने विधिना कहा था भाष्य में तत्तत्र यो देवानां मध्ये प्रतिबुद्धिता प्रतिबुद्धवान आत्मानं यथोक्त ने विधिना कहा था। यथोक्त विधि क्या है, टीका में बोलते हैं यथोक्त ने विधिना मान्य अन्वयाधिकृत पदार्थ शोधनादिना इत्यर्थ, ऐसा है माने ये ज्ञानाभावे अज्ञान सत्वम, ज्ञान सत्व अज्ञानाभाव, यही होगा। ज्ञान काल में अज्ञान नहीं रहेगा, पदार्थ शोधन इस प्रकार करके ये अन्वयादि है। यथोक्त विधिना माने अन्वयाधिकृत पदार्थ शोधना शोधनादिना, अन्वयादि लगा करके, अन्वय व्यतिरिक लगा करके माने आत्मा के सर्वत्र अनुगतत्व, अन्य का व्यभिचारित्व इत्यादि दिखाकर ये शोधन के माध्यम से वही जानना है, ब्रह्म को जानना है, आत्मा को। ज्ञानादेव मुक्तिर्न साधनांतर आदि देवकारार्थ तदेव कहा है। यो यो देवानां प्रतिबुद्ध्या सैव तद अभवत्, वहां एव शब्द है, एव का अर्थ यही है, ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है, न अन्य साधनांतरात, अन्य साधन से मुक्ति नहीं है, कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, ज्ञान से ही मुक्ति है, एक आने के लिए एवकार लगाएगा। तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धिता सैव तद अभवत्, जिसको ज्ञान हुआ वही ब्रह्म हो गया, दूसरे नहीं हो पाए, अन्य साधन से नहीं मुक्ति नहीं है, ये सिद्ध किया। सात की टिप्पणी में कहा साधनांतर भावात ज्ञान मुक्ति आशय रहा, न साधना इत्यादि बोलते हैं, न साधनांतरात यही कहा था, न साधनांतरात कर्मोपासनादिकम सर्वम आविद्यकम इति, कर्म उपासना जितने भी हैं सब ये अज्ञान कालीन है, सब ये आविद्यक है, अविद्या काल में है कर्म उपासना, सब कर्म हो चाहे उपासना हो, कर्मोपासनादिकम जो कर्म उपासना आदि हैं सब सर्वम आविद्यकम, सबके सब आविद्यक है, अविद्या का कार्य है ये, अविद्या कालीन है। न मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन नहीं है कर्म उपासना आदि, मोक्ष का साधन एक ही है ज्ञान, मोक्ष साधन इति अविद्या कार्यस्य, जो कर्म उपासना आदि अविद्या का कार्य है, अविद्या अविरोधित्व, अविद्या विरोधित्व असंभव, अविद्या का कार्य अविद्या का विरोधी नहीं हो सकता, उपासना कर्म आदि अविद्या का कार्य है तो अविद्या का विरोधी हो नहीं सकता, इसलिए वो मुक्ति का साधन नहीं हो, अविद्या के साथ है वो अविद्या का कार्य, अविद्या के विरोधी नहीं हो सकता, अविद्या विरोधित्व असंभवात उपजीव्यत्वात, क्यों अविद्या उसका आश्रय है, अविद्या के बिना कर्म उपासना हो नहीं सकती, मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि अभिमान के बिना कर्म आदि नहीं हो सकते, अविद्या उसका आश्रय है, अविद्या में आश्रित है कर्म और उपासना, इसलिए वो मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। तस्या इति एवकार उपजीव्यत्व, तस्या माने अविद्या, अविद्या जो है ना उसकी उपजीव्य है, आश्रय है, इति एवकार सामर्थ्यम सामर्थ्या निश्चितम, ये एवकार दिया है तदियो देवानां प्रतिबद्ध सैव तद, एवकार के सामर्थ्य से निश्चित हुआ ज्ञान ही, जो जग गया ज्ञान हो गया वही मुक्त हुआ, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो, अन्य नहीं हो सका। ब्रह्म विद्यायास्तु ब्रह्म विद्यायास्तु आविद्यकत्व भी, कहते हैं ब्रह्म विद्या भी आविद्य की है, माने अज्ञान काल में होने वृत्ति बननी है, आविद्यक होने पर ये भी आविद्यक है, जैसे कर्म उपासना आदि आविद्यक है, ब्रह्म विद्या भी आविद्यक यद्यपि है, ये भी अज्ञान काल में तो कोई ब्रह्म विद्या होनी नहीं, अज्ञान काल में है, हम ब्रह्मास्म वृत्ति बनाना अज्ञानकालीन है, तो ब्रह्म विद्यायास्तु आविद्यकत्व भी, माने ब्रह्म विद्या जो है ना आविद्यक होने पर भी, यदि अविद्या का कार्य ये भी है होने पर भी, विषय सामर्थ्य इसका जो विषय है ना मुक्ति, इसका विषय अलग है, स्वर्ग आदि नहीं है, ब्रह्म विद्या का विषय जो अलग है, विषय सामर्थ्य आदेव अविद्या निवर्तक, विषय के सामर्थ्य से अविद्या को निवर्तक हो जाता है, कर्म उपासना अविद्या के निवर्तक नहीं हो सकते हैं, किंतु ये भी है तो अविद्या में आश्रित है, ब्रह्म विद्या भी होते हुए भी विषय में इसके इतना सामर्थ्य है, इसका विषय जो होगा मोक्ष मुक्ति, वो विषय सामर्थ्य से ही अविद्या निवर्तकत्व ना अविद्या का निवृत्त होने से मोक्ष साधन तुम निर्णायी आकरे, मोक्ष का साधन निर्णय किया गया कहां आकर ग्रंथों में श्रुतियों में ऐसा ये बताया। आगे टीका में कहते हैं विवक्षितम अधिकारी अनियमम, अधिकारी अनियमम प्रकटयते, विवक्षित है अधिकारी का नियम नहीं है ज्ञान में, जैसे कर्म में अधिकारी का नियम है सभी कर्म नहीं कर सकते, उपासना में अधिकारी का नियम है, ज्ञान में अधिकारी का अनियम है, चाहे देवता हो जैसे देवता कर्म नहीं कर सकते किंतु ज्ञान के लिए अधिकारी है, ये कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं विवक्षितम अधिकारी अनियम, जो विवक्षित यहां क्या है अधिकारी का अनियमता, नियमता नहीं अनियम है, कोई भी अधिकारी बन सकता है ज्ञान के लिए, यही प्रकट करते हैं। तथा कहा तथर्षीणाम, जैसे देवताओं में से जो जिसको ज्ञान जो जग गया ज्ञान हो गया वही ब्रह्म हो गया, सैव तदवत ब्रह्म अभवत, ब्रह्म हो गया वो, ठीक इस प्रकार तथा ऋषीणाम, ऋषियों में भी जिस ऋषि ने उस परमात्मा को जाना अहम ब्रह्माष्टमी किस रूप से, अहम ब्रह्माष्टमी रूप से जाना, क्योंकि ब्रह्म ने किस रूप में जाना था अहम ब्रह्माष्टमी, यही है, तो इसी प्रकार जो अहम ब्रह्माष्टमी रूप से जाना वो देवता वैसे हो, उस प्रकार ऋषि में भी वही हो गए जिन्होंने जाना वो ब्रह्म रूप हो गए, सर्वभाव को प्राप्त सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गए। ठीक कहते हैं यो यह प्रत्यबुद्धता सैव तदवत पूर्व संबंध है तथर्षीणाम, आगे यो यो प्रत्यबुद्धता यो यह प्रतिबुद्धता, जो जो ऋषि जग गए ज्ञान प्राप्त कर गए अहम ब्रह्माष्टमी जिनको हो गया सैव तदवत, वही ऋषि वो सर्वाधाम प्राप्त हुआ, क्यों यहां क्रियापद नहीं है यहां तथर्षीणाम आगे, जो देवताओं में है यो यो देवाना प्रतिबद्ध सैव तदवत वो सैव तदवत यहां भी लाना पड़ेगा, यही कहा ये बता रहे हैं यो यह प्रतिबद्ध जो जो ऋषि ज्ञान प्राप्त करके सैव माने वही ऋषि तद अभवत माने सर्वाद्भाव को प्राप्त हो गए, यदि पूर्वेण संबंध वो पूर्व में है भाष्य में उसको लाना पड़ेगा। ब्रह्मैव अविद्या संसर्ते पुच्यते च विद्यया इति उक्तत्वात्, पहले कहा अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म ही अविद्या से बंधन को संसार को प्राप्त होता है और विद्या से मुक्त होता है, एक जी बात कल के प्रसंग में आया था, ब्रह्मैव अविद्या संसरति, ब्रह्म ही अविद्या के कारण संसार को प्राप्त होता है माने शरीर आदि को प्राप्त होता है आपको, और उच्यते च विद्या और विद्या उच्यते ज्ञान से मुक्त होता है, उच्यते विद्या अच्छा इति उक्तत्वात्, पहले कहा इस बात को फिर देवादीनाम विद्या अविद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति तद विरुद्धा, यहां कहते हैं पूर्वादि बोल रहा है, पहले आपने बोला ब्रह्म ही माने अविद्या से बंधन को प्राप्त होता है विद्या से मुक्त को प्राप्त होता है कहा था, अब कहते फिर देवादि के बारे में कहां से आ गया, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ये शंका है, फिर देवादीनाम विद्या विद्याभ्याम, देवादियों में विद्या और अविद्या के कारण मोक्ष और बंधन, बंध मोक्ष अविद्या से बंधन और विद्या से मोक्ष कहना उक्ति, तद विरुद्धा पूर्व में जो कहा उसके साथ विरोध है, पूर्व में कहा था ब्रह्म ही अविद्या से संसार, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही अविद्या से संसार को प्राप्त होता है और माने ज्ञान विद्या से मुक्त होता है कहा था, फिर यहां देवादि कहां से आ गया, ये विरुद्ध है उसके साथ विरोध है, ये शंका है पूर्वादि की। आठ की टिप्पणी में कहा एक ब्रह्मणु जीवत्व देवादि वेदानुपत्ति, एक ही ब्रह्म ही जीव होने पर फिर देवादि भेद विशेष हो ही नहीं सकता, फिर कहां से देवादि आ गए यहां, ये शंका आ गई, तो कहा देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षा, भाष्यकार कहते श्रुति में जो यो यो देवानाम प्रतिबुद्धि इत्यादि कहा है अज्ञानी के दृष्टि से कहा गया, श्रुति जो ब्रह्म दृष्टि से नहीं परमात्मा दृष्टि से नहीं बोल रही है, यो यो देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षा है ना ब्रह्मत्व बुद्धि आ जाती, ब्रह्मत्व बुद्धि से नहीं कहा जाता देवानाम आदि, ब्रह्मत्व बुद्धि में तो देवादि है ही नहीं, ये उत्तर दिया सिद्धांत ने, ठीक है तत्व दृष्टिया एव भेद वचने कहानी, पूर्वादि कहते वास्तविक तत्व तत्व दृष्टि से ही परमार्थ दृष्टि भेद कहने में क्या हानि है, देवता है परमार्थ दृष्टि ऐसे मानने में क्या आपत्ति है, तत्व दृष्टिया माने परमार्थ दृष्टिया वस्तु दृष्टिया, भेद वचन जो भेद कथन है देवता जो जो देवताओं में ऋषियों में मनुष्यों में कहा का हानि क्या आपत्ति है, ऐसा कहने पर कहा एक पूरा पुरुषा आविशत ऐसे श्रुति में आया है, पुरा द्वितीय का बहुवचन है, सारे पुरों में वही प्रवेश किया है पुरुष, यानी यह भेद नहीं हो सकता, वास्तविक भेद आना संभव नहीं है। पुरा द्वितीय का बहुवचन है पुरा पुरुष आविशत, पुरुष जो है ना वो परमात्मा सारे पूर्व में प्रवेश कर गया, पूर्व बनाया फिर प्रवेश कर गया, तस्त्र स्वात्म पर अभिशत आदि जैसा ही है पूरा। यदि नौ की टिप्पणी में कहते हैं तथा तो तात्व के भेद है वो तो श्रुति विरोध है, यदि वास्तविक भेद मानेंगे तो यह श्रुति का विरोध होगा, पूरा पुरुष आविशत यह श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि सारे पूर्व में एक ही तत्व तो प्रविष्ट हुआ यह श्रुति बोल रही है, भेद कहां से आना है, अगर भेद मानेंगे यह श्रुति के साथ विरोध होगा। एक अरे टिप्पणी का तथा तात्व के भेद उत श्रुति विरोध है वह हानि, ये हानि है, ये श्रुति के विरोधी हानि है, माने हानि माने अनिष्टम, ये श्रुति विरोध अनिष्ट हो जाएगा। आए कहते हैं एक देवानाम इत्यादि क्या ये लोक दृष्टि अपेक्षा न बुद्धिया युक्त कहा था, ठीक है हमें तत्व दृष्टिया ये भेद वजन का हानि पूर्वाजी का माने परमार्थ दृष्टि ही भेद कहने में क्या आपत्ति, तो कहा पूरा पुरुष आविशत सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म अनुप्रविष्ट प्रविष्टम इति बोचा, ब्रह्म ही सर्वत्र प्रविष्ट हुआ है सृष्टि के बाद, ये हम पहले पहुंच चुके हैं सिद्धांत का पूरा इति नौ की टिप्पणी में कहा हो गया वो तो अच्छा आगे आविद्यकम भेदम अनुद्य तत्तद आत्मना स्थित ब्रह्मचैतन्य से एव विद्या विद्याभ्याम बंधमोक्षोक्तेर न पूर्वापर विरोधो अस्तित फलतमा, सिद्धांति कहते हैं देखो भाई आविद्यक भेद को लेकर के तत्त शरीर में प्रविष्ट हुआ कहने में विरोध नहीं होता, पूर्व के साथ पर के साथ विरोध नहीं होता, आविद्यक भेद वास्तविक एक है आविद्यक अनेक है, आविद्यकम भेदम अनुद्या आविद्यक जो भेद है अविद्याजन्य भेद है उसको अनुवाद करके दस के टुकड़े का देवादि भेदम, कौन ये देवता है ये मनुष्य है ऋषि, आविद्यक भेद है अज्ञानकालीन भेद है, ये तत्व दृष्टि में भेद नहीं है, तत्व तो एक ही है, पूरा पुरुष आविशत श्रुति बोल रही है, तो आविद्यक भेदम अनुद्या तत्तद आत्मना तत्तद आत्मा देवादि रूपेण देवरूप ऋषि रूप मनुष्य रूप आत्मा मैंने स्वरूप तत्त स्वरूपेण उत्सुष्ट रूप से तत्त आत्मना स्थित ब्रह्म चैतन्य से उस रूप में स्थित कौन है, ब्रह्म चैतन्य स्थित है तत्त शरीरों में उस रूप में, तो विद्या विद्याभ्याम ज्ञान और अज्ञान ये दो के द्वारा बंध मोक्ष, अज्ञान से बंध और ज्ञान से मोक्ष, ये है उक्तेर एक होने से न पूर्वापर विरोध, पूर्वपर के साथ कोई विरोध नहीं होगा, काल्पनिक भेद को लेकर के व्यवस्था कर दी गई, वास्तव में तो ब्रह्म ही प्रविष्ट है सर्व एक ही है तत्व दृष्टि से, किंतु अज्ञान की दृष्टि में ये भेद है, यही है अस्ति फलित भाव अतः एक कहा था, अतः शरीरादि उपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षया देवानाम इत्यादि उच्यते, शरीरादि जो उपाधि है उस उपाधि से उत्पन्न जो भेद है लोक दृष्टि है उसकी अपेक्षा से देवानाम इत्यादि शब्द कहा जाता है, तत्व दृष्टि से देवता है ही नहीं वही ब्रह्म ही है, ठीक है कहते हैं अविद्या दृष्टि मानुद्या तत्व दृष्टि में अनुवाद चेष्ट, अविद्या दृष्टि से भेद बताया, अब तत्व दृष्टि बोलते हैं हम वास्तविक दृष्टि से, तो कहते हैं परमार्थ तस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैव अग्रे आशित प्राक प्रतिबोधात देवादि शरीरेषु अन्यथैव विभाव्यमानं, कहते हैं वास्तव में तो यही है तत्र तत्र उन शरीरों में उन्होंने शरीरों में देवता शरीर ऋषि शरीर मनुष्य उन्होंने प्राणियों के शरीरों में ब्रह्मैव अग्रे आशित, ब्रह्म ही था सब में अग्रे आशित, कब प्राक प्रतिबोधा ज्ञान से पहले ब्रह्म ही था वास्तव में तो, किंतु अन्यथा विभाव्यमानम था तो था ब्रह्म अन्य प्रकार से भासता था देवादि रूप में भास रहा था अज्ञान काल में, किस रूप में था तो ब्रह्म ही था किंतु जैसे रज्जु ही है किंतु सर्व रूप में भास रहे थे अज्ञान काल में, अरे तो रज्जु ही है, ये नहीं कि बाद में रज्जु बनना ऐसा नहीं है, अज्ञान काल में भी रज्जु है, रज्जु के अज्ञान काल में है तो रज्जु किंतु अन्यथा वास रही थी, इस प्रकार अज्ञान काल में वही ब्रह्म सभी प्राणियों के शरीर में रहने वालों का तत्त्व शरीर रूप से दिख रहा था अज्ञान काल में, ठीक है प्रबोधात् प्राग अपि जगने के बाद तो ब्रह्म होना है सबने, माने जब ज्ञान होगा तो ब्रह्म होना है सर्वात्मभाव की प्राप्ति, किंतु ज्ञान से पूर्व अवस्था में भी अज्ञान अवस्था में भी प्रबोधात प्राग प्रबोध माने ज्ञान विद्या उसके पूर्व अवस्था में अज्ञान काल में भी तत्र तत्र देवादि शरीरों से उन देवादि शरीरों में देवता मनुष्य ऋषि आदि जो जो जितने 84 लाख हुए उन शरीरों में परमार्थतः वास्तविक में तो ब्रह्म ही आसीत ब्रह्म ही था। ज्ञान से पूर्व काल में ब्रह्म ही था वास्तव में, किंतु अज्ञान से रूपांतर दिख रहा था, रूपांतर में दिखता था। यही है ब्रह्म ही आसीत एक अहम आसी चेत औपदेशिकम ज्ञानम अनर्थकम इति आशिक पूर्वादि की शंका है यहां। यदि ज्ञान से पहले ही ब्रह्म ही था तो फिर उपदेश जन्य जो ज्ञान होना व्यर्थ होगा, वो क्यों उपदेश करना उसको जो ब्रह्म ही है, तो फिर तू ब्रह्म है तत्वमसी व्यर्थ होगा। यदि ज्ञान से पूर्वावस्था भी सब ब्रह्म ही है तो फिर तुम ब्रह्म हो कहने की क्या आवश्यकता है, उपदेश व्यर्थ है महावाक्यों का तत्वमसी आदि का। यह पूर्वादि की शंका आ गई। ज्ञानम अनर्थकम औपदेशिक जो उपदेश जन्य ज्ञान है ना उसको औपदेशिक बोलते हैं, माने गुरु के द्वारा उपदेश जन्य जो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि होना उसने, तो पहले से ही ब्रह्म है तो ज्ञान अनर्थक हो गया होगा, ये शंका है। 5 की टिप्पणी है इसमें। ज्ञानम बिना भी तो ब्रह्मत्वादेव, जब ज्ञान से पहले ही ब्रह्म है तो ज्ञान के बिना भी ब्रह्म ही है वो, फिर तो ब्रह्म ही कहने के अनर्थक हो जाएगी वाक्य जो पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांति कहते हैं अन्यथा विभाव्यमान होगा, था तो ब्रह्म था किंतु रूपांतर में भास रहा था, वो किस रूप में देवादि रूप में भासता था तो ब्रह्म ही था किंतु रूपांतर में भास रहा था, ज्ञान काल में रूपांतर हट जाएगा अपने स्वरूप में रहेगा। यही है स्वरूप पहले से ही है ब्रह्म ही है सब, किंतु रूपांतर में दिख रहा अभी अज्ञान काल में, और ज्ञान से क्या होगा रूपांतर की निवृत्ति होगी, बात इतनी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होनी है। सर्वात्म भाव तो पहले ही है, इसका स्वरूप ही है, जो रूपांतर दिख रहा था मैं मनुष्य हूं देवता हूं ये भावना ये निवृत्त होना ज्ञान से इतना ही है, ये बता दिया। आगे टीका है नाना जीव बाद से तू न अवकाश है, यहां अनेक जीव बाद के अवकाश नहीं है, यहां एक जीव बाद ही है, यहां सारे शरीर में प्रविष्ट हुए ब्रह्मी है वो एक जीव बाद। नाना जीव माने अनेक जीव बाद, नाना जीव बाद से तू न अवकाश प्रक्रम विरोधात, क्यों मन उपक्रम का विरोध होगा, उपक्रम क्या ब्रह्म बाग्रे आशीन आया हुआ है, क्या आया हुआ है कौन था ब्रह्म ही था, यहां से शुरू किया है अन्य नहीं था, इदम अग्रे ब्रह्म ही आशित, ये जो जीवात्मा रूप से देख रहा है ये ब्रह्म ही था पहले, ऐसा है उपक्रम का विरोध होगा नाना जीव मानेंगे तो वहां एक ही दिख रहा है वही ब्रह्म, अज्ञान से संसार को प्राप्त होता है, ज्ञान से सर्वात्मभाव की उपलब्धि उसकी हो जाती, यही अर्थ है। ठीक है, नाना जीव बाद से तो अवकाश है, नाना जीव बाद अनेक जीव बाद यहां अवकाश नहीं है, प्रक्रम विरोधात उपक्रम में आरंभ किया ब्रह्म बा इदम अग्रे आशित, अकेला ब्रह्म ही था तो यहां कहां से नाना आएंगे, अब शुरू में एक ही है तो यही है तो इतिहास है ना। इसी अभिप्राय से सिद्धांत कहते हैं तद आत्मानवेत, उसने अपने को ही जाना ऐसा है, तद तथैव अभवत सर्व अभवत, उसी प्रकार जो जो देवताओं ने अपने को जाना वो देवता वही हो गया, ये अर्थ है। एक टिप्पणी 6, 7, 8 है, नाना जीव बाद में 6 नंबर है। तदियो देवानाम इति जीवानाम बहुत अवगमान, तदियो देवानाम शब्द से जीव अनेक दिखाई दे रहे हैं, षष्ठी का बहुवचन लगा रहे हैं यहां, ये गुरुवादि की शंका है। तदियो देवानाम इति तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता आदि में जीवानाम बहुत अवगमान न अवगमात नाना जीव बाद स्रोत सात, ये पूर्वादि की शंका है, नाना जीव बादी श्रुति का तात्पर्य उसमें नाना जीव में है, एक जीव में नहीं है, एक जीव बाद में नहीं है, यही है। तदियो देवानाम इति जीवानाम बहुत अवगमात, क्योंकि वह जीव बहुत ही दिखाई दे रहे, देवानाम षष्ठी का बहुवचन किया हुआ है, इसलिए अवगमात नाना जीव बाद एव स्रोत सात, नाना जीव बाद ही स्रोत मत है यह सिद्ध होता है। इति आशंकाम अपनुदन आह, इस शंका को हटाते हुए दूरी करते हुए कहते हैं सिद्धांति कहा, नाना जीव कहा था टीका में, यह बोलता नाना जीव बाद शुद्ध अवकाश, नाना जीव बाद क्या कोई गुंजाइश नहीं है, अवकाश नहीं है, क्यों प्रक्रम विरोधा प्रक्रम ब्रह्म बाद आशित, एक ही को कहा है, हाँ अब यहां आकर के नाना जीव मानेंगे तो इसी कंडिका में विरोध हो जाएगा पूर्व के साथ, प्रकरण के साथ विरोध होगा, ये कहा था। आगे सात की टिप्पणी में है ना, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित इति एकत्वे नैव उपक्रमात्, यही प्रक्रम विरोध यही है, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित करके उपक्रम में एक ही से उपक्रम किया हुआ है, ब्रह्म भाई बराबर लगा कर बोला ब्रह्म ही था अन्य नहीं, ही लगाने पर अन्य अन्य नहीं आ सकता है, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित इति एकत्वे नैव उपक्रमात, एकत्व रूप से आरंभ किया है श्रुति ने उपक्रम होने से, एक जीव एक एव जीव एक ही जीव है, नाना जीव हो नहीं सकता, वो देवानाम जो बोला है वो तो अज्ञानी की दृष्टि से बोला है, वास्तव में एक ही जीव है, यही है प्रकरण विरोधा तदियो देवानाम इत्यादि स्तु अर्थवादत्व, तो तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता ना ये ज्ञान की प्रशंसा के लिए अर्थवाद वाक्य है, तात्पर्य उसमें नहीं है, यह ज्ञान की प्रशंसा तो जानने से सब ऐसे हो जाते हैं, अर्थवाद है, तदियो देवानाम इत्यादि अस्तु अर्थवादत्व मंत्रस्य उपहार उपसंगार टीकायाम बक्षते, मंत्र के जो उपसंगार टीका होगी अंतिम में जो मंत्र का अंतिम भाग चलेगा वहां टीका में ये बात बताएंगे, ये अर्थवाद वाक्य है, तदियो देवानाम प्रतिबुद्धित आदि वाक्य अर्थवाद है, भेद नहीं, एक जीव है अनेक जीव नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं तद्धय तत् इत्यादि वाक्य हम अवतारी व्याकरण थे, अब तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता तथर्षि तो सएव तद तथर्षिणाम तथा मनुष्याम हो गया ये वक्त, अब आगे तद्धय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिवेदे अहम मनुरपम सूर्यश्च, ये वाक्य है आगे उसका अर्थ करना है, तद्धयतम तद्धय तत् पश्यन ऋषि ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरपम सूर्यश्च, ये मंत्रभाग है इसकी व्याख्या होनी है, तद्धय तत् इत्यादि वाक्यम अपतारी व्याकरोति कहते हैं, तद्धय तत् इत्यादि वाक्य है, तद्धय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरपक सूर्य वाक्य है, इसके आगे तद्धय तत् इत्यादि वाक्यम अपतारी व्याकरोति, इस वाक्य को अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं, पहले अवतरण देंगे फिर व्याख्या करेंगे, तद्धय तत् आदि वाक्य का नौ की टिप्पणी इसमें, यथा अग्निहोत्रादि कर्म मनुष्यत्वादि जाति मंत्रम अधिकारण अपेक्षते, जैसे अग्निहोत्रादि कर्म मनुष्यत्वादि जाति की अपेक्षा रखते हैं, देवता नहीं कर सकते अग्निहोत्रादि कर्म, मनुष्य ही करेंगे, उसमें भी अर्थी हो द्विजन्मा हो बुध हो ये कर्म इत्यादि होता है, अधिकारी की अपेक्षा रखते हैं विशेष अग्निहोत्र, न तथा ज्ञान यदि पूर्वोत्तर निर्णय, उस प्रकार ज्ञान नहीं है, ज्ञान में नियम नहीं है, विशेष को ही ज्ञान होना अन्य को नहीं होना ऐसा नहीं है, यहां सबको होता है ज्ञान, ज्ञान में यह निर्णय हुआ, ये निर्णय पहले कर दिया, इधर अब क्या कहना चाहते हैं, पूर्वादि बोलेगा ज्ञान भी विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा रखेगा, जैसे अग्निहोत्राधिकार में दृष्टांत देगा उसको, विमतम माने ज्ञानम जो ब्रह्म ज्ञान है ना वो आत्मज्ञान, विशिष्टाधिकारी अपेक्षा वो भी विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा करेगा वो, क्यों विशिष्ट पुमर्थ हेतुत्व विशिष्ट पुरुषार्थ के हेतु है ये भी कर्मवत, जैसे कर्म विशिष्ट पुरुषार्थ का हेतु होता है, स्वर्ग आदि का हेतु बनता है, तो विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा रखता है, मनुष्यत्व आदि की अपेक्षा रखता है, ठीक इस प्रकार ये ज्ञान भी विशेष विशिष्ट पुरुषार्थ का हेतु तो है ही है, ये मोक्ष का हेतु है, इसलिए इसमें भी क्या होगा विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा रखने वाला है, सबको ज्ञान नहीं होगा विशिष्ट अधिकारी, ये पूर्वादि की शंका है, कर्मदीति आशंकाम अपनुरन, ऐसा शंका को हटाते हुए तद्धैत इत्यादि वाक्यम व्याकर होती है, ये माने तद्धय तद के पहले टिप्पणी लगाना कहते हैं, इसके शंका को हटाते हुए तद्धय तद वाक्य को ये पढ़ते हैं, कहा व्याख्या करते हैं अश्या करके कहा है भाष्य में, या प्रतीक में भी दिया टिप्पणी दस का अश्या ही अश्या ही थी, जन्मांतर अनुष्ठित अंतरंग वैरंग साधन संस्कृत बुद्धेर वामदेवस्य यथोक्त संस्कारात् ब्रह्मज्ञानम जातम अतो न तस्य मनुष्यत्वादि जाति मत अधिकारी अपेक्षा इति भाव इति शेष, ये यहां पर ऐसा समझना कहते हैं, क्या है जन्मांतर अनुष्ठित वामदेव ने इस जन्म में तो कोई कर्म के माने ज्ञान आदि प्राप्त नहीं, गुरु पास गए नहीं, उनके गर्भ में ही हुआ था आत्मानुभव वामदेव का, तो जन्मांतर अनुष्ठित साधन दो प्रकार के साधन है, अंतरंग साधन बहिरंग साधन, अंतरंग साधन है समतम आदि, सम तम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन है यज्ञ अनुदान तपसा नाशक, ये बहिरंग साधन है। तो जन्मांतर में जन्मांतर अनुष्ठित अंतरंग बहिरंग साधन संस्कृत बुद्धेर वामदेव से, माने जन्मांतर में उन्हें अनुष्ठान किया था, अंतरंग साधन में उनके पास था, बहिरंग साधन भी था, दोनों के द्वारा उन अनुष्ठान से जो संस्कृत हो गई बुद्धि जिसकी, शुद्ध हो गया अंतकरण जिसका, ऐसा जो वामदेव है वामदेव से यथोक्त संस्कारा उसी के संस्कार से पूर्व जन्म किया हुआ जो माने अंतरंग बहिरंग साधन किया हुआ था उन्होंने, उसके माने शुद्ध बुद्धि वाले हैं, उसके संस्कार से संस्कारात ब्रह्म ज्ञानम जातम, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, इस जन्म पूर्व जन्म में था गुरु थे गुरु आदि जातम। अतो न तस्य मनुष्यत्वादि जाति मत अधिकारी भविष्य, इसलिए ज्ञान जो होगा ना इसलिए तत माने ज्ञान क्या होगा, मनुष्यत्व जाति की अपेक्षा नहीं रखता, किसी को भी हो सकता है पूर्व जन्म में, आज मनुष्य नहीं है पूर्व जन्म में मनुष्य रहा हो, आज शूद्र योनि में है पहले ब्राह्मण रहा हो साधन किया हो, तो ज्ञान में सभी अधिकारी हो जाते हैं, चाहे इस जन्म के साधन हो चाहे पूर्व जन्म के साधन हो, जन्मांतर के साधन काम कर जाते हैं, वामदेव में किया हुआ है, इस जन्म के साधन में काम करते हैं, माने हमारे सामने दो महापुरुष आज के दिन में ऐसा दिखाई देते हैं, रमण महर्षि जी हैं और परमहंस जी हैं। परमहंस जी को देखते हुए लगता है कि जीवन भर साधना करनी पड़ी, उनको ज्ञानी माना है लोगों ने, परमहंस जी को ज्ञानी माना है, रमण महर्षि को भी ज्ञानी माना है लोग, सभी मानते हैं यही है मान्यता है, रमण महर्षि की कोई साधना दिखती नहीं है और परमहंस जी के साधन दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ दिखता है तो साधन से ज्ञान मोक्ष मिलता है और एक तरफ बिना साधन का भी ज्ञान होता है, जैसे रमण महर्षि को हो गया, ऐसा लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो रमण महर्षि का यदि साधन के बिना हो तो हम भी चाहते हैं, ये संसार के दुख हम भी नहीं चाह रहे हैं, किंतु हमको मोक्ष मिल रहा क्या, नहीं, बिना भोजन की तृप्ति होना नहीं है, साधन के बिना हो नहीं सकती, जहां वर्तमान में साधन नहीं दिखाई पड़ते हैं उनके लिए पूर्व जन्म के साधन, जैसे वामदेव को हुआ, यही है, जैसे वामदेव को हुआ है यही है। ठीक है, जन्मांतर अनुष्ठित साधना, जन्मांतर अनुष्ठित अंतरंग बहिरंग साधना संस्कृत, दो प्रकार के साधन है ज्ञान के लिए, यही है, यही है। तदेतद् ब्राह्मणा विविधे संति यज्ञ दान तपसा नाशकेन, अंतरंग साधन एक है, बहिरंग साधन है, माने निष्काम यज्ञ व अनाशकेन विशेषण, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, माने निष्काम यज्ञ फल की कामना रहित यज्ञ, फल की कामना रहित दान, निष्काम दान और निष्काम तप, इंद्रिय निग्रह रूपी तप, कोई फल की इच्छा के बिना जो कह रहे, ये ज्ञान के बहिरंग साधन है। और सम तम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो है ये अंतरंग साधन है, यही होता है। उन साधनों से जो संस्कृत बुद्धि हो गई, जिसकी बुद्धि संस्कृत हो शुद्ध हो गई, ऐसे वामदेव को यथोक्त संस्कार आदि पूर्वजन के संस्कार के कारण ब्रह्म ज्ञानम जातम, ब्रह्म ज्ञान हो गया। अतो न तस्य ब्रह्म ज्ञान से, जो ब्रह्म ज्ञान है उसको मनुष्यत्वादि जाति मत अधिकारी अपेक्षा, मनुष्यादि मनुष्यत्वादि जाति विशेष की अपेक्षा नहीं है, किसी को भी हो सकता है क्या साधना करने पर, इति शेष, यही शेष लगा अस्या के आगे ही कहा, ये भाष्य में कहा अस्या ब्रह्म विद्याया सर्वभाव भावापत्ति फलम, ब्रह्म विद्याया अस्या ब्रह्म विद्याया, इस ब्रह्म विद्या का फल क्या है, अस्या ब्रह्म विद्या इस ब्रह्म विद्या के सर्वभावापत्ति फलम, सर्वात्मभाव की प्राप्ति, परिच्छिन्न भाव की निवृत्ति, मैं मनुष्य हूं परिच्छिन्न भाव है, तो सर्वात्मभाव की प्राप्ति ये फल है, यही मोक्ष है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति माने परिच्छिन्नता की निवृत्ति ही मोक्ष, ये फल है, मोक्ष यही है। अज्ञान के कारण परिच्छिन्नत्व तो है, तो अविद्या की निवृत्ति को ही मोक्ष माना हुआ है, अविद्या की निवृत्ति हुई मोक्ष है, अविद्या निवृत्ति से अतिरिक्त तो मोक्ष नहीं, वही मोक्ष होता है। अस्य ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है आत्मविद्या है, सर्वभावापत्ति फलम इति एतस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने, इस विषय को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, दृढ़िम्ने दृढ़ शब्द से इमनित प्रत्यय किया है, इमनित माने दृढ़स्य भाव दृढ़िमा, दृढ़ है उसका धर्म होगा दृढ़िमा, यही होगा, दृढ़ से जब इमनिच होगा पृथ्वी आदि पर इमनज का सूत्र है, इमनज करेंगे तो इमनज पर ही रहते दृढ़ में जो रिकार है उसका रकार हो जाता है, रवि तो हलातर लघु सूत्र है, दृढ़ हो जाएगा, आकार का लोप होगा, तेह सूत्र से लोप हो जाएगा, बनेगा दृढ़िमन शब्द बनेगा, तो पुलिंग में रूप चलेगा दृढ़िमा दृढ़िमानो दृढ़िमान चतुर्थी एक वचन है दृढ़मने, जैसे महिमने महिमा का होता है, महिमन शब्द है, इसी प्रकार चलता है। तो यही अश्य ब्रह्म विद्याया सर्वभावापत्ति फलम इति यतस्य अर्थस्य दृढ़मने, इस ब्रह्म विद्या के जो फल क्या है, सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वात्मभाव की प्राप्ति, परिच्छिन्नता का अभाव होना, व्यापकता की अनुभूति होना, ये फल है। ये इसी को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मंत्राण उदाहरति श्रुति, श्रुति आगे मंत्र के उदाहरण देती है, तद्दैत वामदेव पश्यन् तद्दैत पश्यन् ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरूप, ये मंत्र है, श्रुति ब्राह्मण भाग में थी, अब मंत्र बोलती है, क्यों प्रतिपेदे श्रुति बोल रही है, कौन बोल रही है, हाँ वामदेव ने ऐसा प्राप्त किया बोल रही है श्रुति, ये मंत्र भाग है, ये कहते हैं मंत्राण उदाहरण, मंत्र है यहां, मंत्रों को उदाहरण देते हैं, कहा श्रुति, श्रुति बोलती है, कहा दो और तीन की टिप्पणी है ना, दो में कहा नौनो ब्रह्म विद्या सर्वभावापत्ति फला इति श्रुत्यर्थे, ब्रह्म विद्या सर्वभाव फल की प्राप्ति है, सर्वात्मभाव फल की प्राप्ति वाली है, ये श्रुति के अर्थ में श्रुतेरेव निश्चयकत्व, श्रुति से ही निश्चय हो जाएगा, पहले वाले वाक्य से सिद्ध हो गया है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति होती है ब्रह्म विद्या फल वाली है सिद्ध होने पर, किम मंत्र है, आगे मंत्र क्यों देने जा रहे हैं, तद्दय तत्पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिवेदे अहम मनुरूपम सूर्य, मंत्र भाग है, क्यों ऐसा बोल कहा गया, कहा मंत्रान उदाहरति, कहा उसी को दृढ़ता करने के लिए मंत्र है, श्रुति ने जो बोला था, ब्राह्मण भाग ने जो कहा था, उसी को मजबूती करने के लिए दृष्टांत में मंत्र को दिया, ये कहना चाह रहे, तीन माने ब्राह्मण वाक्यम ने कहा था, श्रुति, श्रुति जो है ब्राह्मण वाक्य है, जो अब तक बोला वो ब्राह्मण था, और आगे जो आने वाला है तद्दय तत्पश्चिन आदि मंत्र है, दो में और रखे, त्रढ़ी में कहते ज्ञानम देवादिन न अधिकरोति विहित साधनत्वात् कर्मादिवत इति आशंका, पूर्वादि कहता है ज्ञान जो है ना देवादि को अधिकार नहीं करता, और विहित साधन है, श्रुति विहित साधन है, श्रुति विहित साधन का अधिकारी मनुष्य होता है, यही है, ज्ञानम देवादिन न अधिकरोति, देवादियों को अधिक विषय नहीं बनाता ज्ञान, देवादि को ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों विहित साधनत्वात् हेतु दिया, श्रुति विहित साधन है, ये श्रुति में कहा गया है, और श्रुति मनुष्यों के लिए किसके लिए है, देवताओं के लिए श्रुति ही नहीं है, विहित साधनत्वात् कर्मादिवत, जैसे कर्मादि देवताओं का अधिकार नहीं है, विहित साधन है वो, यत्र विहित साधनत्वम तत्र तत्र देवान न अधिकरोति, ऐसे व्याप्ति होगी, जहां जहां विहित साधनत्व दिखाई पड़ेगा वहां देवादि को विषय नहीं बना सकते, ये जैसे देवता है उस प्रकार, ये कहा मंत्र ब्राह्मण विरोधात्, मंत्र और ब्राह्मण विरोध है, ब्राह्मण में कह दिया देवादि को अधिकार करता है, कहा किंतु ब्राह्मण में, ब्राह्मण में अधिकार नहीं दिया और मंत्र में देने जा रहे हैं, विरोध होगा, ये शंका करके कहा, महिमम कहा मंत्रान एक उदाहरण, उसी को दृढ़ करने के लिए, जो ब्राह्मण में जो कहा था उसी को मजबूती करने के लिए मंत्र में कहना है, अतिरिक्त नहीं है, अच्छा आगे तीन में कहा ब्राह्मण वाक्यम, ऐसा बोल दिया श्रुति माने ब्राह्मण वाक्यम, आगे कथम कैसे, कैसे माने ब्राह्मण में जो कहा था उसी को दृढ़ करने के लिए मजबूती के लिए मंत्र है, आगे के मंत्र कहते हैं तद्दय तत्पश्चिन ऋषि वामदेव, ये मंत्र भाग है, तो कथम कैसे प्रश्न आया तो कहा तद ब्रह्म एतत् आत्मानम, तद माने ब्रह्म, एतत् माने आत्मा, तद एतत् ह, ये तीन पद है वहां, तद है, तद है, तद तद ह एतत्, तत् माने ब्रह्म और एतत् माने आत्मा, उसी उसी ब्रह्म रूप आत्मा को जानकारी यही है, आत्मानमेव, वही ब्रह्म रूप जो आत्मा उसको ही अहम अस्मि इति पश्यन्, किस रूप से देखा जाना, अहम अस्मि वो जो ब्रह्म मही हूं, ऐसा जिन्होंने देखा, देखते हुए वामदेव ने पश्यन्, ये तस्माद एव ब्रह्मणो दर्शनाद, इस प्रकार से जो ब्रह्म का दर्शन है, अहम त्वेन दर्शन, दर्शन माने साक्षात्कार करते हुए, ऋषिर वामदेव वाक्य, ऋषि कौन है? वामदेव नाम के ऋषि, वामदेव वाक्य प्रतिपेदे, पेदे होना चाहिए, पदे हो गया प्रतिपेदे, पेदे पेदाते पेदी रे आत्मदे पदे लिट लगा रहे। उन्होंने जाना माने आत्मभाव से देखते हुए जाना, अन्य भाव से नहीं जाना, ये कहना है। हा माने प्रसिद्ध है, प्रतिपन्नवान प्राप्त हो गए वामदेव, इसी आत्मा को देखते हुए उसमें वामदेव नाम के ऋषि सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए, ये कहना है। स ये तस्मिन ब्रह्मात्मा दर्शने अवस्था, स माने वामदेव, वो जो वामदेव है ना, इस ब्रह्मात्मा दर्शन में बैठे हुए वामदेव हैं, माने ब्रह्म को अपने स्वरूप से जान रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव से बैठे हुए वामदेव का एतान मंत्रांत दर्श, ये आगे के मंत्र दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अहम मनोरभपम सूर्यस्य इत्यादि, और सारे मंत्र हैं वहां, किंतु यहां संक्षेप में बोल दिया है। वामदेव सूक्त में और मंत्र मिलेंगे, वहां वामदेव सूक्त करके कोई है वहां मिलेंगे सब, किंतु यहां तो संक्षेप में कहा अहम मनोरभपम सूर्यस्य इत्यादि, अहम मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य, मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है, मनु भी मैं हुआ, सूर्य भी मैं हुआ, सब मैं हुआ, मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, एकत्व भाव में पहुंच गए वामदेव ऋषि, उसे ब्रह्म को आत्म रूप से जानने से क्या अर्थ है। तदेतत् ब्रह्म पश्चन, उसी इस ब्रह्म को जानकर देखते हुए, ये क्षत्रि प्रत्यांत है या दूसरी क्रिया ये कहोगे साथ साथ, जैसे खाता हुआ जाता है बोलते हैं ना, दो क्रिया का प्रयोग होता है, सोता हुआ खाता है ऐसा ऐसा बोलते हैं, वहां पहले वाले में क्षत्रि लगती है और दूसरे वाले में तिगंत, तो पता है यही है। यहां पश्चन जो है दृष्ट धातु से क्षत्रि करके प्रथमा एक वचन पश्चन है, देखता देखते हुए साक्षात्कार करते हुए जाना, यही कहना है। तदेतद ब्रह्म पश्चन, उसी इस ब्रह्म को जानकर अहम ब्रह्मास्मि से देखते हुए माने साक्षात्कार करते हुए ब्रह्म विद्या परामृश्यते, यहां ब्रह्म विद्या का परामर्श किया जाता है। अहम मनोरभम सूर्य इत्यादि ना सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम परामर्श, अहम मनोरभम सूर्य इत्यादि के द्वारा क्या कहा जाता है यहां, ये सर्वभाव की प्राप्ति जो ब्रह्म विद्या का फल है वो उसका कथन है। तद्दय तत्पश्चन प्रतिवेदे माने ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या का परामर्श किया जाएगा इसके द्वारा, और अहम मनोरभम सूर्य के द्वारा ब्रह्म विद्या का फल कथन होगा, सर्वभाव की प्राप्ति, पश्चन सर्वात्मा भावम फलम प्रतिवेदे, ऐसा अर्थ करना होगा, साक्षात्कार करते हुए सर्वात्माव की प्राप्ति की माने साथ में है, जब साक्षात्कार हुआ उसी काल में सर्वात्माव की प्राप्ति, सूर्योदय होना और अधेरा नष्ट होना जैसा, यह नहीं कि पहले साक्षात्कार हो गया बाद में सर्वात्माव प्राप्ति नहीं है, तत्कालीन है। पश्चन सर्वात्मभावम फलम प्रतिपेदे इति अस्मात् प्रयोगात, ऐसा प्रयोग है यहां, पश्चन सर्वात्मभावम प्रतिपेदे, क्यों? दो क्रिया साथ में होनी है यहां, ऐसा साक्षात्कार करते हुए सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गए, यह अर्थ करना है। इत्यस्मात् प्रयोगात, ऐसा प्रयोग होने से ब्रह्म विद्या सहाय साधन साध्यम मोक्षम दर्शाती है, ब्रह्म विद्या सहायक है मोक्ष के लिए, सहाय साधन साधन, ये सहाय साधन मोक्ष का क्या है? ब्रह्म विद्या, ऐसा मोक्ष को दिखाते हैं यहां। एक टिप्पणी, एक नंबर की टिप्पणी है, ब्रह्म विद्या रूपम यद सहाय साधनम, यदा ने यद हलंत कर देना चाहिए, ब्रह्म विद्या रूप जो सहाय साधन है मोक्ष का, सहाय सहायक साधन क्या है? ब्रह्म विद्या सहाय साधनम, इतर अनपेक्षण, इतर साधन की अपेक्षा नहीं रखने वाली हो, इतर अनपेक्षम साधनम तत्साध्यम, यह साधन ऐसे साधन है, इतर साधन अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती, ब्रह्म विद्या ऐसे साधन तत्साध्यम, उस ब्रह्म विद्या भी साधन के द्वारा साध्य होता है मोक्ष। पूर्व में श्रुति कहा ना हो तो अच्छा ब्राह्मण वाक्यम, अतो मंत्र उदाहृतिर अर्थवती भाव, इसलिए मंत्र के उदाहरण देना ठीक है। ये तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक में कहा क्या? श्रुत्युक्तार्थ वास्थ्यम ने मंत्रोदाहृतिरिष्यते प्रमाणांतर संवादात पुंसाम विश्वास धीर्यतः। देखो, एक को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण देना पड़ता है तो विश्वास आ जाता मनुष्यों में, ऐसा देखा जाता है। इसको विश्वास दिलाने के लिए एक प्रमाण और देना है, देखो वहां भी ऐसा है, एक और प्रमाण दे। इसी प्रकार यहां बोलते हैं श्रुति उक्तार्थ से, श्रुति ने जो कहा था ब्रह्म विद्या का फल सर्वाधा प्राप्ति कहा, उसी को स्थिर ने स्थिरता के लिए था स्था आदेश होकर बना है, यही है स्थिर शब्द के स्थान में था आदेश हो जाता है। प्रिय स्थिर फिर बहुल गुरु वृद्ध तीव्र वृद्धारण प्रश्न स्वर्भमी गर्भर से तृप्त आदि वृद्धा सूत्र है, स्थिरता के लिए ही अर्थ है, स्थिर शब्द को स्था आदेश हो गया, ये मनिज प्रत्यय है, थेमने बने वहां था आदेश हो गया, थीमन शब्द बन गया स्थीमन, थेमन बन गया थ आगे इमन गुण हो गया थेमन बन गया, चतुर्थी थेमने है। श्रुति उक्ता अर्थ से बास थेमने, श्रुति के द्वारा कहा गया जो है था ना ब्राह्मण ने कहा गया उसके स्थिरता के लिए, उसी को मजबूत करने के लिए भाष्य में दृढ़ करने के लिए कहा था, या थेमने बोल दिया वहां दृढ़ ने बोला था, यहां पर थेमने बोला, अर्थ एक ही है, कोई स्थिरता के लिए उसी को सिद्ध के लिए। मंत्रोदाहृत उच्यते, मंत्र का उदाहरण कहा जाता है यहां आगे, तद्दैतन पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिवेदे इत्यादि मंत्र का उदाहरण कहा जाता है, श्रुति में जो कहा था पहले उसी को स्थिरता के लिए है ये। प्रमाणांतर संवादात पुंसाम विश्वास नहीं रहता, पुरुषों के विश्वास बुद्धि तभी आएगी कब, अन्य प्रमाण देने पर, प्रमाणांतर के संवाद देने पर विश्वास, हाँ वहां भी ऐसे कहा है तो ठीक है, केवल यहां कहा इतने से विश्वास नहीं आता, हाँ वहां भी ऐसा कहा है इसे विश्वास आ जाता है, इसके लिए है ये बताया। अच्छा आगे भाष्य में कहा भुंजान स्तृप्यति दिवत, हाँ वामदेव पश्यन प्रतिवेदे, जैसे भुंजान स्तृप्यति बोला जाता है, भुंजान सत्रंत सानस प्रत्यांत है वर्तमान कालिक है, खाता हुआ तृप्त होता है, यानी खाने के बाद तृप्त होता है ऐसा अर्थ नहीं आएगा, जैसे जैसे ग्रास वैसे वैसे तृप्ति, जैसे सूर्य का उदय होना और अंधेरे का भागना एक काल में होता है, यदि सूर्य उदय काल में अंधेरा नहीं भागा तो फिर सूर्य का प्रकाश अंधेरा को भगा नहीं सकता, जब पहले क्षण में नहीं भगा सका अंधेरा का निवृत्ति नहीं कर आगे क्या करेगा, तो सूर्य के प्रकाश आने से पहले अंधेरा निवृत्ति हो तब भी सूर्य का प्रकाश व्यर्थ पड़ेगा, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से पहले या ज्ञान के बाद दोनों नहीं हो सकता, सहकाल में है ये, जैसे खाता हुआ तृप्त होता है, खाने के बाद तृप्त नहीं, यदि खाने के बाद तृप्त नहीं होता खाया अभी तृप्त नहीं बाद में क्या किससे तृप्त होना, उसने भुंजान तृप्ति तृप्यति बोला जाता है, जैसे खाता हुआ तृप्त होता है उसी प्रकार उस आत्म को साक्षात्कार करके ऐसा जाना उन्होंने, क्या जाना अहम मनोरभम सूर्य से ऐसा प्राप्त हो गए, वहां पश्चन का अर्थ आत्म साक्षात्कार कृत्व यह अर्थ है, आत्म साक्षात्कार करते हुए क्या क्या प्रतिभेदे किम प्रतिभेदे अहम मनोरभम सूर्य से प्रतिभेदे, मैं ही मनु हुआ मैं सूर्य सर्वात्मा प्राप्त कर गए, आत्मा को साक्षात्कार करते हुए सर्वात्मा प्राप्त दिखाया, प्रतिभेदे मनोरभम इत्यादि के साथ अन्वय है उसका, सर्वात्म मैं ब्रह्मदेव ऋषि सर्वात्मा को प्राप्त हो गया ऐसा बोल रही सुनती यही कहा ठीक है। मंत्र उदाहरण में श्रुति में एवं प्रश्न द्वारा व्याचष्ट है, मंत्र उदाहरण जो श्रुति है ना मंत्र का उदाहरण वाली श्रुति, जिस श्रुति में मंत्र का उदाहरण दिया जाता है उसी को ही प्रश्न के द्वारा व्याख्या करते हैं, कहा कथम कैसे मंत्र का उदाहरण कौन है, यह प्रश्न आया तो उत्तर दिया तद ब्रह्म तद्धि तत्व तत्पद अर्थ ब्रह्म और ये तत्व अर्थ आत्मा, यह स्थिति है तद ब्रह्म एतद आत्मानम एतद ये द्वितीयांत है, उस ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को तद भई तद में तद भी द्वितीयांत है और ये तद भी द्वितीयांत है, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तद दई तत् आत्मानम वही तद माने ब्रह्म और ये माने ब्रह्म से अभिन्न आत्मा, उसी को आत्मान अहम अश्मि, इसी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को अहम अश्मि ऐसा ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं, हम अश्वित पश्चन ऐसा साक्षात्कार करते हुए ये तस्माद ब्रह्मणो दर्शनाद, इस प्रकार इसी ब्रह्म के दर्शन से मैंने साक्षात्कार से ऋषि वामदेवाख्य, ऋषि कौन है वामदेव नाम के ऋषि है, वामदेवा आख्या माने नाम जिसका है वामदेव जिसको कहते हैं ऐसा ऋषि प्रतिपेदे वो प्राप्त हो गए, क्या प्राप्त हो गया सर्वात्मभाव प्रतिपेदे तद्धि तत्पश्चन सर्वात्मभाव प्रतिपेदे, सर्वात्मभाव को प्राप्त हो गया, क्या बोलते हैं अहम मनोरभ सूर्य से सर्वाधव प्राप्त हो गया, यही कहना है प्रतिवेदे। हाँ प्रतिपन्नमान किला प्रसिद्धि दिखाने के लिए हा लगा दिया उन्होंने, सर्वात भाव को प्राप्त किया है वामदेव ने कहने के लिए हा है, तद्धि तत् का जो हा है वो स एतस्मिन् ब्रह्मात्म दर्शन अवस्थित हो दाम देशा मैंने वामदेव वो वामदेव, इस प्रकार के जो ब्रह्मात्म दर्शन अहम ब्रह्माष्टमी दर्शन में व्यवस्थित जो वामदेव है, एतान मंत्रान दर्श, इन मंत्रों को देखा उन्होंने, क्या देखा, अहम मनोरभ सूर्यश्च मैं ही मनोमरा, मैंने सर्वात्मभाव को देखा उन्होंने, ठीक है। ज्ञानान मुक्ति इत्यस्य अर्थवादो अयम, ये ज्ञान से मुक्ति है, ये अर्थवाद वाक्य है, यह तद्धि तत्पश्य ऋषि वामदेवादि अर्थवाद वाक्य है, ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति है इत्यस्य अर्थवादो अयम इति द्योतयितुं किल इति उक्तम, इसके ये अर्थवाद दिखा रहे किल शब्द लगा दिया वहां, ह था हकार था किल लगाया, श्रुति में ह शब्द है तद्धि तत्तद ह एतत् उस ह का अर्थ किल बोल दिया, अर्थवाद अर्थवादत्व दिखाने के लिए किल शब्द का प्रयोग किया, ये कहा आदिपदम, आदिपद है इत्यादि ना, है ना, अहम मनोरभम सूर्यस्य इत्यादि जो आदिपद है यहां, यह आदिपद किसके लिए कहते हैं, समस्त वामदेव सुप्त ग्रहणार्थम, यहां आदि लगाया पूरा नहीं बोला, वामदेव सुप्त और भी आगे किंतु समस्त वामदेव सुक्ति के ग्रहण के लिए आदि लगा दिया है, अहम मनोरभम सूर्यस्य इत्यादि, भाष्यकार आदि बोल रहे हैं, आदि से और भी है सुक्त पूरा नहीं हुआ है वामदेव सुक्त, इसको कहा, ठीक है। तत्र अवांतर विभाग महा, ये तीन विभाग यहां होगा, ज्ञान होना, फल मिलना और सर्वात भाव जा रहा है, तीन प्रकार का यह दिखाते हैं फल, ये कहते हैं तत्र अवांतर विभाग, मुख्य तो एक ही है वो, तो 11 नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रकृत वाक्य, तत्र माने प्रकृत वाक्य में, अवांतर विभाग माने त्रिविधम अवांतर विभाग, तीन प्रकार के अवांतर विभाग होगा, क्या होगा तो कहते हैं तदेतत् ब्रह्म पश्यन् ब्रह्म विद्या परामर्शते, तदेतत् ब्रह्म पश्यन् इतना अंश ब्रह्म विद्या को परामर्श करेगा, तदेतत् पश्यन् इत्यादि अंश क्या करेगा, ब्रह्म विद्या को परामर्श करेगा, अच्छा ब्रह्म विद्या को परामर्श करता है माने प्रदर्शन करेगा, तदेतत् पश्यन् इतने भाग आगे ऋषि वामदेव अब प्रतिवेदे अहम मणु रघु सूर्य से इत्यादि बाकी है, जो इतना अंश तो ब्रह्म विद्या को परामर्श करता है, कितना तदेतत् पश्यन् ये माने ब्रह्म विद्या है, यह अर्थ है। आगे कहा सत्री प्रत्यय लगा हुआ है पश्यन् में, दृष्ट धातु से सत्री करके पाघ्रात्मा सूत्र के द्वारा दृष्ट स्थान में पश्य आदेश करके पश्यत शब्द बनता है, पश्यत बनने के बाद प्रथम आगे एक वचन है पश्यन् या सत्री प्रत्यय का प्रयोग है पश्यन् में, पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः इत्यादि रूप बनेगा, तो सत्री प्रत्यय प्रयोगात प्रयोग प्राप्त अर्थ में, सत्री प्रयोग का जो प्रयोग से प्राप्त अर्थ क्या होता है कहते हैं कथा इति, वो कहते हैं पश्यन् इत्यादि कहते हैं, पश्यन् सर्वात्म भावम फलम प्रतिपेदे माने उसी इस ब्रह्म को आत्मभाव से साक्षात ब्रह्म ज्ञान होने से मैं ब्रह्म हूं समझने से सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए, जैसे ज्ञान वैसे सर्वात्म भाव, ये सत्र प्रत्यय से होता है, अस्मात् प्रयोगात ब्रह्म विद्या सहाय साधन मोक्ष दर्शति करते हैं आगे, कहते हैं सत्र प्रत्यय किसने किया यहां, कहते हैं सत्र प्रत्यय एक तो होता है लटा सत्र साधन तो अप्रथमासवान अधिकरण सूत्र है, दूसरा संबोधन है तो संबोधन में भी सत्र होता है, और लक्षण हेतु क्रियाया तीसरा सूत्र है, लक्षण में भी सत्र प्रत्यय होता है, क्रिया के जो लक्षण हो अथवा क्रिया का हेतु हो, या हेतु अर्थ में सत्री है, प्रतिपेदे के लिए सत्री दिया हुआ है, हेतु का है कहना चाहेंगे, तो लक्षण हेतु क्रियाया ये तीसरा सूत्र वहां सत्री करने वाला, लट सत्री सान तो प्रथमा स्वान आदि कर रहे संबोधन च लक्षण हेतु क्रियाया, उसके बाद लिट सदवा लिट लकार के साथ में भी सत्री सत्प्रत्यय आदेश हो जाते हैं, सत्री स्थान आदेश हो जाते हैं, ऐसा सूत्र क्रम है वह, कहते लक्षण हेतु क्रियाया इति हेतु सत्र प्रत्यय विधानात्, या सत्र प्रत्यय जो पश्चन में जो सत्र प्रत्यय दृष्ट धातु है ये हेतु में है, माने ब्रह्म विद्या हेतु है किसका मोक्ष का, ये हेतु में सत्री है, या जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान होने से सर्वात्मा की प्राप्ति, ये हेतु में सत्री है, या लक्षण हेतु क्रियाया सूत्र के द्वारा यही है, देखा ये सत्य प्रत्यय विधानात् नैरंतरे दशति, निरंतरता है ये नहीं कि पहले ज्ञान उसके बाद में मोक्ष, ऐसा नहीं, जैसा ज्ञान वैसे मोक्ष, समकाल में निरंतरता है, व्यवहार नहीं, काल का व्यवहार नहीं होगा। जैसे माने गच्छन बदति, बदन गच्छति बोलते, बोलता बोलता जाता है, वो भिन्न काल है एक काल है, बदन गच्छति बोलता हुआ जाता है, माने एक ही काल में है दोनों क्रिया, बोलता हुआ जाता है, गमन क्रिया बदन क्रिया साथ में है। ठीक इस प्रकार यहां भी माने जब ब्रह्म विद्या होना और सर्वाधार प्राप्ति एक ही काल है, यही नैरंतर दिखा दे, कहा सत्य प्रतिविधानात् नैरंतरीय चती, निरंतरता होने पर भी सत्य होती है, व्यवधान काल के व्यवधान होने पर नहीं होता। जैसे भुक्त्वा बृजति में क्या होता, काल का व्यवधान है, पूर्व काल में भोजन करेगा उत्तर काल में गमन करेगा, भुक्त्वा बृजति खा करके जाता है, तो समकाल नहीं है वहां, और सत्य प्रत्यय समकाल में होता है, वो आगे जो क्रियापद उसके साथ सम होगा, ऐसी स्थिति है। नैरंतर क्षति, नैरंतर क्षति हेतुत्व तो संभवात, यहां हेतु है, पश्चन जो है हेतु बन रहा है, माने आत्म ज्ञान जो साक्षात्कार है वो हेतु है, किसका, मोक्ष का, सर्वात्माप के हेतु संभवात प्रकृति च, और यह प्रकृति में क्या है, प्रत्यय बलात्, जो प्रत्यय क्षत्रिय है यहां पश्चन में, प्रत्यय बलात् ब्रह्म विद्या मोक्षयोर नैरंतर प्रतीत है, ब्रह्म विद्या और मोक्ष में नैरंतर एक साथ है, ब्रह्म विद्या होना और भुक्त होना, सर्वात्माप होना एक ही काल है, ऐसी स्थिति है, भिन्न काल में नहीं, पहले ब्रह्म विद्या बाद में मोक्ष होगा, तो ब्रह्म विद्या काल में मुक्त नहीं हो पाए, आगे किससे मुक्त होगा वो, या समकाल में सूर्योदय होना और अंधेरे का निवृत्ति होना एक समकाल होता है वहां। ठीक इस प्रकार है, जैसे ज्ञान वैसे मोक्ष, ये नहीं कि ज्ञान के बाद मोक्ष, ऐसे नहीं मान सकते, सत्य प्रत्यय होने से ऐसा है, विद्या मोक्ष और नैरंतर प्रत्यय तस्या तया साधनांतर अनपेक्षया, वो जो ब्रह्म विद्या अन्य साधन की अपेक्षा है मोक्ष के लिए, तस्या तया माने ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या है वह साधारणांतर अनपेक्षया अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती है, कर्म और उपासना आदि की अपेक्षा नहीं रखती वो मुक्ति के लिए, लभ्यम मोक्षम अन्य साधन के बिना ही जो मोक्ष होना है वो मोक्षम दर्शाती है, दिखाती है श्रुति, पश्चन प्रतिपेदे, ये दो क्रिया में ऐसे दिखाई पड़ती है, इति श्रुति इत्यर्थ। अत्र उदाहरण आह, इसमें उदाहरण देते हैं क्या, जैसे भुंजान स्त्रीपति उदाहरण है, भुंजान में सानस किया, भूजात आत्मनिपति है उससे क्षत्रिय होगा सानस होगा, और दृष्ट धातु परस्मैपति था इसे क्षत्रिय हो गया, वहां पश्चन हुआ था, या भुंजान ये जो मन भुज पालन व्यवहार धातु है ना, तो भुनगति रुदादि का है, स्लम आएगा बनेगा, भुंजन शब्द बने, भुंजाना बन जाएगा, सानस का आना रहेगा, भुंजा आगे आना भुंजान, जैसे भुंजान त्रिपति खाता हुआ तृप्त होता है, बाघ में तृप्त रहे जैसे जैसे ग्रास वैसे वैसे तृप्ति, इसी प्रकार ये दृष्टांत है भुंजान त्रिपति का। अत्र उदाहरण छेकी त्रिपुण में कहा हेतु फलयोर व्यवधाना भावे, हेतु और फल में व्यवधान नहीं, मन तृप्ति का हेतु भोजन और फल है तृप्ति, दोनों में व्यवधान नहीं, काल का व्यवधान नहीं, साथ साथ तृप्ति, इसी प्रकार यहां भी जैसे ब्रह्म विद्या वैसे मोक्ष, ऐसा है। एक भुज क्रियायाम, भोजन क्रिया जो है ना उसमें, अब भुज क्रिया मात्र साध्य ही तृप्ति, भुज क्रिया भोजन क्रिया मात्र से ही साध्य ही तृप्ति, वहां भोजन क्रिया पर तृप्ति नहीं, प्रत्यय अत्र प्रत्यय दिखाई पड़ता है। तथा पश्चन इत्यादि अपनी, जैसे पश्चन प्रतिवेदे, एक पश्चन क्रिया है और एक प्रतिवेदे है, दोनों में भी ब्रह्म विद्या मात्र साध्य मुक्ति भाती, ब्रह्म विद्या मात्र साध्य मुक्ति प्रतीत होती है। ये कहा, समय हो गया है, यही रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।